हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? 12वां भाग। इसमें 5वां अध्याय। कितनी बड़ी है हमारी पृथ्वी? अरस्तु के बाद के सभी चिंतक पृथ्वी की आकृति को गेंदनुमा मानने पर सहमत हो गए थे, पर पृथ्वी आखिर कितनी बड़ी थी? इस प्रश्न का हल पैदल चलकर निकाला जा सकता था। अगर कोई पृथ्वी की गेंद की एक पूरी परिक्रमा लगाता और शुरू के बिंदु से वापस आने तक की दूरी माप पाता तो वो पृथ्वी के सही नाप जान पाता, पर इसे करने का तब कोई तरीका नहीं था। जब आदमी किसी भी दिशा में आगे जाता तो अंत में वो किसी समुद्र के तट पर जा पहुंचता। आगे जाने के लिए के उसे महासागर में हजारों मील का सफ़र तय करना पड़ता। यूनानियों के पास उस समय इतनी लंबी यात्रा कर पाने वाले समुद्री जहाज नहीं थे। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे घर बैठे पृथ्वी के नाप का अनुमान लगा जा सकता था? ईसा से 240 वर्ष पूर्व एक यूनानी चिंतक इरुतोसाथिनेज ने इस कठिन प्रश्न का हल खोजा। उसका हल कुछ कुछ इस प्रकार था। अगर पृथ्वी गेंदनुमा थी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के भिन्न हिस्सों पर अलग अलग कोणों पर पड़ता। आप पृथ्वी पर एक ऐसे स्थान पर है जहाँ सूर्य की किरणें आप पर ऊपर से एकदम सीधी लंबवत पड़ रही है। क्योंकि पृथ्वी की सतह एक गोल वक्र में मुड़ती है, इसलिए आपसे कुछ 100 मील दूर स्थित किसी अन्य स्थान पर सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी दिशा में होंगी। यह स्थान आपसे जितना ज़्यादा दूर होगा, सूर्य की किरणें उतनी ही अधिक तिरछी दिशा में होंगी। किरणों के तिरछेपन को आप उनके द्वारा बनाई परछाई से नाप सकते हैं। आप अपने स्थान पर एक छड़ को जमीन में एकदम लंबवत गाड़ सकते हैं। अगर इस छड़ पर सूर्य की किरणें एकदम ऊपर से लंबवत सीधी दिशा पर पड़ेंगी तो छड़ की कोई परछाई नहीं बनेगी। अगर किरणें छड़ से एक छोटे कोण पर टकराएंगी तो छड़ की एक छोटी परछाई बनेगी। किरणें जितनी अधिक तिरछी होंगी, परछाई उतनी ही अधिक लंबी होगी। अब आप कल्पना करें, दो एक जैसी छड़े जमीन में लंबवत गढ़ी हैं, उनके बीच की दूरी 500 मील हैं। किसी एक क्षण सूर्य की किरणें एक छड़ की सीधकी में हैं, इससे छड़ की कोई परछाई नहीं बनेगी। पर क्योंकि दूसरी छड़ पर किरणें थोड़ी तिरछी दिशा में टकराएंगी, इसलिए इस छड़ की छोटी परछाई बनेगी। अगर पृथ्वी बहुत बड़ी होगी तो उसकी सतह 500 मील में बहुत कम ही मुड़ेगी। इस वजह से दूसरी छड़ पर सूर्य की किरणें हल्की सी तिरछी दिशा में पड़ेंगी और उससे बहुत छोटी सी परछाई बनेगी। अगर पृथ्वी छोटी होगी तो उसकी सतह 500 मील में ज़्यादा मुड़ेगी और इस स्थिति में दूसरी छड़ की लंबी परछाई बनेगी।